Yarattı bir şey. Vitamin alırsan iyi olur. Ya. Süta. Ja palesetkę ty kurbo jebana, bo mnie stać ty kurbo jebana. I chuj ci na matulę, jeba ci starego. Domino Gamer, twoja stara jeży najebana na bresalce. Twój stary kręci się w belu ekrance, rozumiem kurwy. Domino Gamer, jakby leżał tutaj balcem, jebałem się tutaj tańcem. Domino Gamer, twój stary jest obsrańcem, robię zygzak po zażyganej klatce. Później Domino Gamer, obdrygane palce, cały kap napisałem tutaj ten kartce. Twoja babcia niesie pierogi w siatce. Elo elo, 320, kurwy fuckery jebać dzisiaj ciebie, bo się ciebie śmieją. OLG, OLG, twoja stara zapierdala jak na Fendi DVD. Tylko o niej mi się śni. Twój stary Mariam zapierdala przez okno. Twoja babcia kurwa moknie. Lubię kurwy, lubię samotność. Elo elo, streamek na Facebooku. Domino Gamer, twoja babcia napierdala zuku. Hokus pokus, lubię tutaj sobie czary. Twój stary ma potoczne bary. Elo elo, streamek rada 3. Ja pokażę ci kurwo raz, dwa, trzy. Kupiłem sobie Domino Gamer Passata. Twoja babcia kurwo przypomina skrzata. Pokazuję ci kurwo to latawca starego Mariana, ty kurwo jebana. Elo!